Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump vraagt Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland om gevangengenomen IS-strijders uit hun land op te nemen en te berechten. Het kalifaat valt bijna, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Als de landen de strijders niet opnemen, dan is er volgens hem geen goed alternatief. Dan worden we gedwongen om ze vrij te laten, schrijft hij. Het zou gaan om ruim 800 IS-strijders die het Amerikaanse leger in Syrië heeft opgepakt. Trump benadrukte dat het Amerikaanse leger Syrië pas verlaat als het volledige kalifaat is overwonnen. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De ex-presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken in het belang van haar familie, staat in een verklaring. De afgelopen twee maanden waren slopend voor hen, schrijft ze. Nauert werd benoemd door president Trump. Ze was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd, zegt het ministerie in de verklaring. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff bij aanwezig. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. En in de Eredivisie heeft koploper PSV weer punten verspeeld. In en tegen Heerenveen werd het 2-2. De gelijkmaker van Malen viel pas diep in blessuretijd. Andere wedstrijden van gisteravond. Vitesse-Willem II werd 3-2. AZ won met 3-0 van VVV. En Heracles-Fortuna-Sittard werd 6-0. Het weer nog, het is een graad of 2, lokaal is een mistbank. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. En ook maandag is het droog, dan wel iets meer wolken. En met 11 tot lokaal 15 graden blijft het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check Ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. EO. Dit is de Zondag. Met Linda Hessel. Goedemorgen, welkom bij Dit is de Zondag. Het programma waarin we je meenemen in de wereld van religie en zingeving. Wil je meepraten? Dat kan. Stuur een berichtje via de Radio 1-app. Bij mij aan tafel heb ik drie gasten zitten. Anouk Krachtwijk, journalist en oud-columnist voor Buddha Magazine. Adrien Simons, journalist bij de EO. En Ramon Müller, oudste in de kerk Stroom in Amsterdam. Laten we meteen beginnen met de eerste vraag. Want gisteren werd bekend dat er een herziene tekst van de Nashville-verklaring komt. Speciaal voor mensen die wat verder afstaan van de kerk. zitten we daarop te wachten? We hebben het al heel vaak over de Nashville-verklaring gehad in dit programma. Anouk? Wat ik heel erg opvallend vind is dat ze zeggen... De inhoud blijft overeind, maar we gaan de woorden een beetje aanpassen. Toen dacht ik, dan neem je ons niet serieus. En dan snap je ook niet dat het juist om de intentie gaat die erachter zit. Dus ik zit hier niet op te wachten. Is het in Jippe Janneke taal? Ja, dat is dus een hele goede vraag. Er staat bijvoorbeeld de zin in dat verlangens gedood moeten worden. En daarvan zeiden ze, dat is niet letterlijk doden... maar dat is dan in Bijbelse taal, talen Kanaans doden. Dus dan willen ze dat zo formuleren... dat het meer past bij de taal die we nu spreken. Oh ja, die gaan we de nek omdraaien. Ja, zoiets denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ze wilden nog niks zeggen over de daadwerkelijke inhoud... want daar wordt nog aan gewerkt. Spannend. Ja, hè? Ja, Adrienne? Ja, het was natuurlijk sowieso een half fabrikaat. Dus dat er nog iets aan moet gebeuren, dat staat buiten kijf. Dat lijkt me heel erg nodig. Ja, ja. Nou, als de nieuwe versie online is, of in ieder geval voor ons zichtbaar... dan hebben we het er vast nog over. We praten zo meteen verder over het religieus en nieuws... en nieuws rondom zingeving, waar het de afgelopen week allemaal over gegaan is. Maar het is eerst tijd voor muziek. Eén nacht eeuwigheid van Van Dikhout. Dit is de zondag. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag. Het programma op Radio 1 waarin we wekelijks de wereld van religie en zingeving induiken. Elke week vraag ik aan onze gasten wat hen opviel in het nieuws rondom deze thema's. En deze week doe ik dat aan Adrienne Simons, journalist bij de EO, Ramon Müller, oudst in de kerk Stroom in Amsterdam. En Anouk Krachtwijk, journalist en oud-columnist voor Buddha Magazine. Adrienne, laten we bij jou beginnen. Wat viel je op deze week? Ja, mij viel toch wel een heel interessant artikel op over de Anglicaanse en de Rooms-Katholieke Kerk, die eigenlijk steeds populairder wordt bij millennials. En zie ik dat al een beetje om me heen, maar ik vond het wel heel leuk om die redenen te zien die in dat artikel werden opgezomd. Want eigenlijk noemde die schrijver dat, of de auteur van het artikel, dat het natuurlijk echt een soort van full body experience is, wat je in een kerk dan hebt, in een Rooms-Katholieke dienst. En wat bedoelen ze daar dan mee, een full body experience? Nou, dat het dus echt staan, zitten, knielen, geur, alles, alle zintuigen geprikkeld worden. En dat die poëtische taal, dat dat iets is wat die millennials heel erg aanspreekt. Maar een andere reden die mij verbaasde, was dat het een soort afzetten is ten opzichte van de generatie daarvoor, die natuurlijk heel veel rituelen over de, ja, eigenlijk aan de kant heeft gezet. En ook en dat massaal de kerk verlaten heeft. Ja, dat ook. Ja. Maar dat mensen dus toch kennelijk weer behoefte hebben aan een bepaald soort structuur en een ander type prikkeling in hun geloofsbeleving. En dat deed me dus ook heel erg denken aan een tegenlichtaflevering die ik het een paar weken geleden zag over nieuw rechts. Dat een nieuwe generatie jongeren ook heel erg veel zich heel erg aangetrokken voelt tot nieuw rechts, omdat hun ouders heel erg links zijn. En dat het plus en de status quo, dat eigenlijk politiek links is. En dat ze daarom als reactie, of een van de redenen waarom ze dus geïnspireerd raken door bijvoorbeeld Jordan Peterson, is dus omdat het een soort afzetreactie is naar hun ouders toe. Wat bizar. Ja. Is dat iets bijvoorbeeld, Anouk, wat jij herkent bij jezelf? Nee. Bij je leeftijdsgenoten, dat je heel erg geroepen voelt om je af te zetten tegen je ouders? Nee. Ik heb dat gevoel nooit gehad. Misschien had ik dat moeten hebben. Dat ze loskomen van je ouders. Dat maar weet ik niet. Maar wat ik mij afvraag, want welke kerk gaat het nu over? Gaat het over de Rooms-Katholieke Kerk of over de... En de Anglicaanse kerk. En de Anglicaanse dus het is kerk. Echt een dat is de Engelse staatskerk. In de UK eigenlijk gedaan is. En en een andere reden die ze dus noemen is dat we steeds meer in een soort visuele cultuur leven. En dat dus heel erg past bij de manier waarop een Rooms-Katholieke dienst wordt ingevuld. Ja. En muziek is ook heel belangrijk, las ik. Ja. Is dat iets wat je zelf ook herkent? Volgens mij, jij gaat naar de kerk. Ja, klopt. Dat je merkt dat muziek inderdaad een grote toevoeging is aan hoe je zo'n dienst dan beleeft? Ja, ik denk het wel. Ja, juist omdat je natuurlijk gewoon in het dagelijks leven heel erg met je hoofd bezig bent. En als je zo'n soort van moment hebt in de week waarin je dus echt gewoon in een soort bad komt van poëzie en muziek en ervaring. Ik denk dat wel heel prettig is, ja. Ja, ik ben benieuwd hoe jij dat eigenlijk ervaart, Ramon. Ik ga naar een kerk waarbij de handjes niet in de lucht gaan. Nee. Maar ik ga wel eens naar een kerk waar, soms ga ik wel eens vreemd, qua kerk. Verder niet hoor, heus niet. Maar, en dan ga ik naar Hillsong bijvoorbeeld en daar doe ik dan niet mijn handen in de lucht. Maar ik vind het wel lekker. Af en toe. Hmm. Maar elke week zo heftig onderdompelen. Maar in de katholieke kerk doen ze niet handen in de lucht. Nee, dat weet ik. Nee, dat is inderdaad zo. Maar daar ga ik weer niet naartoe. Okay. Ik vind dat emotionele, dat plakkerige aan van Hillsong, dat vind ik wel heel lekker af en toe. Hmm. Ja, Hillsong is een kerk vanuit Australië. Ik denk als je dat niet kent, dan is het handig om dat even uit te leggen. Vrij charismatisch. Zeker. Waar dus als er gezongen wordt, handen in de lucht worden gedaan. Ja. Waar ook wel eens gedanst wordt als er gezongen wordt. Dus dat ook zo'n kerk waar... Nou, alle zintuigen ook wel geprikkeld. Echt een full body experience. Ja. Ik vind het wel opvallend. Overigens, ik ben zelf katholiek opgevoed. En ik heb daar heel duidelijk voor gekozen om daar om niet meer naar de kerk te gaan. Terwijl ik toch vrij frequent ging. En waarom? Omdat ik dus de positie van de vrouw in de katholieke kerk echt heel gek vind. Dat je als vrouw dus eigenlijk ook überhaupt niet voor de kerk kan gaan staan. En niet je wijsheid kan delen. En dat vind ik, die stroming dat vrouwen hun macht opeisen, is in de maatschappij natuurlijk echt aan het groeien. En dat staat een beetje haaks, wat mij betreft, op dit nieuws. Ja, Adrienne, ik ben ook wel benieuwd. Heb jij enig idee hoe dat kan? Nou, ik herken het wel heel erg wat jij zegt, hoor. Maar ik denk dat er gewoon iets anders daarnaast ook nog gebeurt. Dus dat mensen eigenlijk steeds minder soort van dat ze een soort analfabeet zijn op het gebied van religie. En dat dan zo'n plek waar je dus op alle zintuigen wordt aangesproken, dat die eigenlijk veel meer aanspreekt dan wanneer je dus al een bepaalde kennis moeten hebben of al heel. En die erg inhoud maakt politiek helemaal niet uit. Ja, wat ik wel interessant vond in het artikel, het is een Engels artikel, ik lees even in het Engels voor en dan even de Nederlandse vertaling. When the rest of society is telling them there are no guidelines, they, the church, offer a framework within which young people can build their lives. Dus terwijl de rest van de maatschappij zegt dat er geen regels zijn, geeft de kerk hun een kader waarbinnen ze hun leven vorm kunnen geven. Ik dacht, is dat het? Is deze nieuwe generatie is gewoon heel hard op zoek in een wereld voor perfectie, burn-outs, hoge verwachtingen naar, nou ja, naar een kader. Ja. Regels die hen soort van opgelegd worden. Ramon? Ja, nou, dat denk ik wel, ja. Het is mooi als je heel veel vrijheid hebt en als alles kan. En the sky is the limit. Je mag het allemaal lekker zelf gaan doen. Alles kan, doe maar. En dan sta je in een hele grote wereld. En je wordt dan niet meer aan de hand gehouden door papa en mama. Dus ik snap wel dat religie dan een soort van veiligheid kan bieden. Het geeft duidelijkheid. Ja. Ja, interessant. Anouk, jij las deze week een stuk in NRC over depressie rondom het klimaat. Ja, inderdaad. Dus aan de hand van een bijeenkomst die deze week is gehouden. Therapie voor je klimaat, depressie. En dat is van de ecofilosoof Evanne Nowak. Die heeft het georganiseerd. En het gaat dus om dat door de doemberichten over wat er met het klimaat gaat gebeuren, dat mensen daar echt depressieve gevoelens van kunnen krijgen. Er zijn klimaatwetenschappers die daar ook echt last van hebben, die niet meer naar hun werk wilden, omdat ze continu werden geconfronteerd met heel veel ellende. En ik las dat en dat was voor mij heel veel herkenning. Want ik ben deze zomer namelijk ook naar de psycholoog gegaan, omdat ik echt exact van dezelfde problemen last had. Want wat merkte je dan bij jezelf? Nou, het was deze zomer natuurlijk. Ja, ik moet er een beetje om lachen, omdat ik ook wel bewust ben van het feit dat het enigszins ridicuul is. Nou, het was heel warm deze zomer. En mijn tuin was verdord en het grasveld was verdord. En er kwam opeens een realisatie. Ik heb 30 jaar lang ben ik hier met dit onderwerp bezig geweest. En ik had echt altijd gedacht, we kunnen er iets aan doen. En met deze absurd droge zomer dacht ik, we zijn misschien wel al te ver. En dat was in mijn hoofd, daar knapte gewoon iets. Er knapte een soort ballon van hoop. En ik werd daar echt heel erg zwaarmoedig van, ja. En hoe zag je dat dan in je dagelijkse leven? Nou, als mensen dan zeiden, oh, lekker weertje. En dan dacht ik, dat is dus exact het probleem, jongens. Ja. Helemaal niet lekker. Was het boosheid? Was het verdriet? Ja, het was boosheid en verdriet. Boosheid naar de wereld toe. Dat we het met z'n allen zo ver hebben laten komen. En ook echt verdriet. Dat ik echt bang ben en verdrietig ben. Omdat al het moois wat wij hebben op deze wereld, dat ik dat zie verdwijnen. En dat vind ik heel erg. Wordt dit herkend hier aan tafel? Ja. Er wordt enorm geknikt. Ramon, ja? Ja, ik ben niet naar de psycholoog gegaan. Maar ik was ook wel hypocriet. Ik dacht, oh, lekker warm weer. Ja, we gaan naar de kloten met z'n allen, maar lekker. ik kan wel dat dubbele aan. Maar wel dat fijn eigenlijk. Spannend. Ja, ja, ja. Ik geniet daar best wel van. Dat gespleten, dat is blijkbaar onderdeel van mijn psyche. Maar dat komt later ik ook denk nog van terug. De mensheid ook ja, wel. Ja, ook natuurlijk, ja. Sowieso. Ja. Nee, maar ik had ook wel ook wat mijn onderwerp straks is. Ik maak me echt druk. Ik heb echt het gevoel alsof we in een trein zitten die naar een ravijn rijdt. Ja. En die gaat gestaag. Tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoeke. En er zitten gewoon mensen achter in broodjes te eten. Ja. En dan zeggen we, maar de trein is elektrisch. Tuurlijk, maar we gaan wel het ravijn in. Ja, inderdaad. Ik heb het gevoel dat ik ook steeds meer richting de voorkant van de trein ga. Van jongens, nee, we moeten wat doen. Tegen die machinist klappen zijn gezicht. Ik denk graag in beelden, weet je wel. Dus ik snap het heel goed. Ja, ik maak me ook druk. Wat zei de psycholoog dan? Want je bent nu hier. Ja. Is er iets veranderd? Niet aan het huilen. Niet aan het huilen, gelukkig. Nee. Mag, maar... Nee, nou ja, het is echt wel het accepteren van het feit dat het fout kunnen gaan. Want dat het fout kan gaan. Want dat is iets wat ik echt niet heb gedaan. Dat wilde ik niet. Ik denk dat ik heel mijn leven heb ingericht. Alles wat ik deed. Ook was omdat ik mezelf dan voorhield. Maar ik ben nu wat aan het doen. En daarmee heb ik grip op de situatie. Op dit absurd grote probleem. Als ik vegetariër word. Als ik korter douche. Als ik niet met de auto ga. Dan heb ik grip op dit probleem. En ik realiseerde me opeens. Ik heb geen grip op dit probleem. Dit is zo groot. En het kan fout gaan. En dat is ook een vorm van acceptatie. En ik wil echt niet zeggen dat ik daar ben. Want ik merk dat ik nu zelfs nieuws over het klimaat soms aan het wegzetten ben. Omdat ik het niet aan kan. Maar het is nu wel een reële optie geworden in mijn hoofd. Een term die ze noemen in het artikel is ecorexia. Ja. Dat zijn met name vrouwen, heb ik begrepen, die alles eraan doen wat in hun macht ligt. En dat hoor ik misschien ook een klein beetje bij jou. Om ervoor te zorgen dat de aarde niet opwarmt. Maar dan achterkomen dat dat niet genoeg is. En dan dus enorm met zichzelf in de knoop raken. Ook in het artikel waren het met name vrouwen die naar die bijeenkomst gaan. Ja. Waarom vrouwen? Nou, ja, er zijn ook uitzonderingen. Het is niet zo dat ik zenuwachtig word als ik een scheetje laat vanwege de broeikasgassen. Maar ik ben wel aan het radicaliseren. Ja? Ja, ik ging als vleeseter naar vlekstariër en nu ben ik veestariër. Dat heb ik zelf bedacht. Oh, zo mooi dat je dit radicaliseren noemt. Nee, maar er zit nog een volgende stap aan. Ik chance nu met veganisme. Terwijl het is van de zotte. Dat is echt heel moeilijk. Ik wil heel even terug. Een veestariër. Dat is net zoals vroeger als je je zoon kwijt was en die kwam dan weer terug. Dat je zei, oh, we slachten een geit. Dat deed je niet elke dag. Dus wow. Ja, goed hè. Dus iedereen mag hem gebruiken. Maak er een hashtag van. Hashtag als het feest is, dan vieren we dat met vlees. Oh ja, dus dan mogen de bitterballen op tafel. Ja. Maar alleen zoals je eigenlijk alleen maar een taartje zou eten op een verjaardag. Ja, precies, ja. Die eet je ook niet elke dag. Nee. Een veestariër. Wat wel nadelig is, dat als ik dan bijvoorbeeld dit heb gezegd, een beetje zo, oh, kijk mij interessant zijn, en dan is het een feestelijke setting, en dan laat ik het vlees staan, dan kijken ze me aan van, oh, dus het is geen feest. Je handelt niet volgens je principes. Ja. Oh, dit is weer niet vrolijk genoeg. Als jij op een verjaardag komt bij je familie, dan is dat een graadmeter of jij het leuk vindt. Kijk allemaal naar mij. Grote last. Ja, Ramon, je zei het net al, jouw artikel, of wat je gelezen hebt afgelopen week, is een stuk in HP De Tijd over onheilsprofeten. En dat raakt hier wel aan. Zeker. Want er zijn mensen die zich helemaal niet druk maken over het klimaat, maar juist over andere onderwerpen. Jij las er iets interessants over. Vertel. Ja, mijn aanleiding was dat er twee andere nieuwsberichten waren die ik gedeeld heb op Facebook. Op Facebook ben ik of een clown, of ik ben een soort doemdenker. Dat is ook heel gespleten. Dus ik ben of keihard om te lachen. Heb je nog vrienden? Weinig. Ja, of ik ben geblokkeerd, maar ik zie dat niet. Nee, dat herken ik, ja. Maar dus ik had twee berichten gedeeld. Eentje ging over de massale sterfte van insecten. Ik heb echt een scheidhekel aan insecten als ik kampeer of op een terras zit met wespen. Flikker op. Maar eigenlijk zijn ze heel belangrijk, want wij eten vanwege insectenbestuiving, bla bla bla. Als we zo doorgaan, dan gaat er 2,5% per jaar van alle insecten af. En ze zeggen binnen 100 jaar, dan zijn we er vanaf. Voor sommigen is dat dus een zegen, maar eigenlijk helemaal niet, want we gaan echt naar de Filistijnen. Andere bericht was, had ik ook gedeeld, zeespiegel gaat stijgen. Klimaatopwarming, yay, bikini weer, woehoe. Maar het stijgt, we wonen in Nederland, heel laag. En we zijn gewoon de sjaak, in de Randstad. Ik woon in Amsterdam. En dan, ze zeggen, we moeten gaan verhuizen naar Duitsland. Ja. 8 meter onder water. 8 meter, dat is echt veel. Ja. Dan kan je niet met je voeten de bodem raken. Ja. Dus, en toen las je dus en toen las ik dit HP artikel tijd. En dat haakte er heel goed op in. We zitten blijkbaar in een soort filterbubbels. Er zijn 3 verschillende soorten doemdenkerij. Eentje is, je bent bang voor de islam. Nou, dat ben ik niet. Ik vind het best wel leuk, interessant. Kom maar binnen met je knecht. Ik bedoel niet racistisch. Ik weet niet waarom ik het zeg. Ja, hoe ga je hier uitpraten? Ja, die ging het helemaal niet over. Oké, ik praat eroverheen. Heeft niemand gehoord. Precies, ze zijn welkom. Deel 2 was, we maken ons zorgen over opkomend populisme. Nou, dat vind ik zorgwekkend. Maar dat klimaatdingetje, dat vind ik geen dingetje. Dat is echt heftig. En hoe dat komt, ze zeggen, er is een soort van gebrek aan een gemeenschappelijk groot verhaal. Vroeger was het de kerk die dingen bepaalde. Die is die ook de kaders bepaalde. Liberalisme, socialisme. Dat waren de verhalen waar je aan vast kon houden. Waar de grote sterke leiders, die namen je mee in zo'n verhaal. Het is nu allemaal op het individu gericht. Dat merk ik ook. Ik ben geen ecorexiaan, of ik weet niet hoe je dat zegt, maar ik zit wel een beetje in die hoek. Ik heb het gevoel dat ik de wereld moet redden. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat is echt onzin. Wat ik interessant vond in dat stuk, zegt de schrijver Bert Nijmeijer, volgens mij heet het Nijmeijer, dat iedereen een eigen angst kiest die bij hem past. Ja. Dus jij hebt klimaat gekozen, maar het had dus ook de islam of populisme kunnen zijn. Ja. Waarom heb jij dan voor klimaat gekozen, tussen aanhalingstekens? Ja. Ik heb niet het gevoel dat ik gekozen heb. Maar het heeft mij gekozen. Nee, dat ging zo. Ja. Ik ben gewoon niet bang voor immigranten of de islam. Ik vroeg me ook af, hebben we het als maatschappij nodig, een angst? Want Het verbroedert wel ergens ook. Toch wel. Ja, maar het scheidt ook. Want de een is bang voor de islam en de ander voor klimaat. Ja. Maar misschien ook om in actie te komen of zo. Ja. Of überhaupt heeft de mens een soort van angst nodig om, ik weet het niet. Een prikkel. Een prikkel? Ja. Nou ja, ook in het artikel. Ja, het is een heel interessant artikel. Dus ik zou iedereen oproepen om het te gaan lezen in HP De Tijd. Wat er staat is, de boodschap dat het slecht met ons afloopt is aantrekkelijk. Ja. Veel interessanter dan die waarin alles zo'n beetje zijn gangetje blijft gaan. Ja. Want over dat laatste ben je snel uitgepraat. Pessimisme wordt als realistisch gezien. Ja. Adrienne, is dat iets wat je herkent? Hmm. Nou, ik ben zelf een ontzettende optimist. Dus dat je echt heel depressief kan worden van van de toekomst, dat herken ik niet zo. Maar wel dat heel veel van die dystopische series nu je wel een beetje op dat spoor zetten. Dus dat valt me wel heel erg op. Dat, dat je dat natuurlijk in de want je ziet het terug in films, in boeken, ja, series. Ja, want maar, met die insecten moest ik dus meteen denken aan Black Mirror. Heb je een aflevering waarin er dus een serie die je kan zien op Netflix? Ja. Waarin er dus robotwespen zijn die dus eigenlijk de rol van echte insecten innemen. Gruwelijk. Want dat is een serie die doemscenario's al uitdenkt. Hoe dat dan in de toekomst eventueel zou kunnen zijn. Ja. Maar cynisme is ook en pessimisme is makkelijker ergens dan optimisme. Ja. Want je moet hoop houden en dat wordt altijd op de proef gesteld. Altijd wordt je hoop op de proef gesteld. En je hebt echt kracht en moed nodig om daar te voor blijven staan. En bij pessimisme, het is al slecht. En je hebt niks te verliezen. Je hoeft ook niks te doen. Ja, mooi dat je dat zo zegt. Ja. Je wint altijd als je cynisch bent. Ja, je wint altijd als je cynisch bent. Ja. Ja. Nog één laatste ding uit het artikel wat ik aan wil halen is dat we zijn ervan overtuigd dat de eindstrijd is aangebroken. Ook in Thierry Baudet, er komt iets groots aan en dan moet er echt besloten worden wat wij als mensheid, hoe onze toekomst eruit gaat zien. Ik dacht, verrek, ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar ik voel daar wel wat bij, dat er een soort zo'n gevoel heerst, in ieder geval bij mij. Ja. Jullie knikken, dat wordt herkend. Ja, ik herken het zeker. En het is eigenlijk heel gek, want waar is dat op gebaseerd? Maar ik herken dat heel erg. Ja. Is er ook nog een medicijn tegen dit alles? Sorry. Ja? Maar ik hoop gewoon dat Jezus terugkomt. Ja, liever dat dan dat ik naar Duitsland moet verhuizen. Sowieso wil ik dat Jezus terugkomt. Maar Duitsland verhuizen naar Duitsland, dat is echt... Ja, dat is no way. Ja. En wat als Jezus nou opduikt in Duitsland? Ah, shit, daar heb ik niet over nagedacht. Nee, Anouk, wat is voor jou medicijn? Wat is het medicijn? Nou, ik denk dat het niet één medicijn is, maar ik denk dat we best wel mogen dromen over een goede toekomst. Want het gaat heel vaak over erge dingen. Maar wat vinden wij nou een fijne toekomst? Dat we daar echt over mogen doordenken met z'n allen, mogen visualiseren. En dat we dan daar ook naar gaan handelen. Visualiseer een mooie toekomst. Ja. Amen. Yes. Dit is de Zondag. Vandaag is het precies 73 jaar geleden dat het Humanistisch Verbond werd opgericht. In een tijd dat veel Nederlanders het geloof vaarwel zeiden, bleek er juist behoefte aan een nieuwe plek voor deze kerkverlaters. Ik heb Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor het plaatje. Wat houdt de term humanist voor u precies in? Nou, dan moet je eigenlijk gewoon kijken wat het woord humanist betekent. Dat zit het woord human in, dat betekent mens. Dus het is zeg maar de levensbeschouwing die uitgaat van de mens en die zich ook laat inspireren door de mens. Dus dat is niet een godsdienst, hè, zoals het christendom, de islam, maar echt een seculiere levensbeschouwing. Dat is het. De term heeft een veel langere geschiedenis natuurlijk. Maar zeg maar de afgelopen 200 jaar is de term humanisme steeds meer een soort van de omschrijving geworden voor een levensbeschouwing die niets met godsdienst te maken heeft, maar eigenlijk uitgaat van het aardse. Ja, en het Humanistisch Verbond kwam op juist in een tijd dus dat Nederland steeds seculierder werd. Was het nodig? Ik zou denken, je bent vrij van de kerk, geen clubje waar je bij hoort, vrijheid, blijheid. Ja, nou kijk, als je kijkt naar het jaar waarop het Humanistisch Verbond is opgericht, 1946, was het helemaal niet zo dat er heel veel mensen waren die niet meer religieus waren of dat misschien nooit zijn geweest. De meeste Nederlanders waren wel verbonden aan een religieuze levensbeschouwing. Hè. Je was katholiek of protestants, er was ook alles ingericht. Je had katholieke omroepen, protestantse omroepen, zelfs geitenfokverenigingen had je in protestantse en katholieke vorm. Enorme verzuiling. Dus de verzuiling. En wat je zag, dat als je niet religieus was, als je niet religieus was, of ook op een gegeven moment niet meer besloot om het niet meer te zijn, dan was je echt op een aantal punten een tweederangs burger. Je werd echt in bepaalde wetgeving anders benaderd en behandeld. Je werd zelfs gediscrimineerd. Dus met andere woorden, de oprichting van het Humanistisch Verbond had twee doelen. Eén, voor gelijke berechtiging strijden voor mensen die zogenaamd buitenkerkelijk waren. Werd dat toen genoemd. Maar je zou kunnen zeggen dat zijn mensen die agnost zijn of atheïst zijn, of zich inderdaad humanist noemen. Dat was de strijd die in eerste instantie gestreden moest worden om gelijk behandeld te worden. de tweede was... Mag ik nog heel even terug op die gelijke behandeling? Want ik kan me er nu eigenlijk weinig meer bij voorstellen. Maar waar zat die discriminatie hem dan in? Nou, om heel praktisch, hè. Als je in die tijd burgemeester wilde worden in Nederland, dan was het bijna een voorwaarde dat je openlijk gelovig moest zijn. Als je dat niet was, dan werd het eigenlijk niet vertrouwd dat je die baan zou krijgen, omdat het een publiek ambt was. Het was ook gewoon heel vaak zo dat ook als je bijvoorbeeld in dienst zat, hè, als je in het leger zat, dan had je op zondag had je dan wel een uurtje voor mensen die dan katholiek of protestant waren. Maar als je dan niet religieus was, dan had je die dag niet vrij. Dan had je niet een moment om bijvoorbeeld te bezinnen op waar je mee bezig was. Dus het Humanistisch Verbond kwam op voor gelijke behandeling. Dat je niet kon ontslagen worden of bepaalde banen niet kreeg omdat je niet religieus was. Maar ook dat je op dezelfde manier werd behandeld door de overheid. Wanneer het gaat over bijvoorbeeld de nood die je kan hebben. En de wens voor hulp bijvoorbeeld. Hè? Ja. Even Humanitas, misschien ken je die vereniging wel. Dat is een organisatie wat opkomt voor tegen armoede en tegen eenzaamheid. Nou, net na de Tweede Wereldoorlog werd het Humanitas opgericht. Net zoals het Humanistisch Verbond, ook humanistisch. En die gingen vanuit, je wil ook goed doen op het moment dat je niet kerkelijk bent. Je wil ook hulp kunnen krijgen als je niet kerkelijk was. En daar kwam die humanistische beweging voor op. Ja, en dat was de eerste reden. Volgens mij was er nog een tweede reden. Ja. De tweede reden was eigenlijk van, kijk, op het moment dat je niet meer godsdienstig bent of dat misschien nooit bent geweest, wil het niet zeggen dat je dat dan je identiteit is. Hè? Ik bedoel, als je jezelf atheïst noemt, dan zeg je, ik ben niet godsdienstig. Hè? Dat is letterlijk wat het betekent. Maar als je dat niet bent, dan ben je natuurlijk iets anders wel. Hè? Je hebt natuurlijk dingen waar je je wel door laat inspireren, die misschien niets met godsdienst te maken hebben, maar bijvoorbeeld met mensenrechten waar je je door laat inspireren, of door de medemens waar je door laat inspireren, of door kunst, cultuur of wetenschap. En humanist is, zou je kunnen zeggen, de omschrijving van de visie die je hebt op het moment dat je niet godsdienstig bent, maar dat je daar iets voor in de plaats hebt ontwikkeld. Dat dus er een plek heel positief is waar je na kan denken. Ja, zoiets. En dat je ook laat inspireren, dat je ook waarde hebt. Maar dat die dus gebaseerd is op dingen die vanuit mensen zijn gekomen. Dus in heel andere woorden, humanist is eigenlijk een soort van, ik zeg het zelf altijd als mensen dat aan mij vragen, van is eigenlijk de stap nadat je zegt dat je atheïst bent. Want je zegt eigenlijk wat je wel bent als je humanist bent. Ja, wat ik me nog afvroeg op dit moment, is het eigenlijk helemaal niet heel raar meer om te zeggen dat je niet gelooft. Volgens mij is er ook nog weinig discriminatie. Is misschien zelfs nu al omgeslagen dat als je gelovig bent, dat je meer eerder in de minderheid zit. Is het Humanistisch Verbond dan nog wel nodig? Ja, zeker. Om twee redenen. Allereerst, je zegt van, het is eigenlijk heel normaal in Nederland om niet godsdienstig te zijn. Dat is eigenlijk waar. De meerderheid van Nederland is niet godsdienstig. Maar realiseer je wel dat bijvoorbeeld als je orthodox, in hele orthodox religieuze omstandigheden opgroeit in Nederland, in orthodox christelijke kringen zie je dat nog wel, maar zeker ook bij orthodox moslims, dan zie je dat mensen die daar opeens besluiten om niet meer hetzelfde geloof te hebben als hun ouders, dat dan niet via de wet, maar via sociale uitsluiting, dat er toch nog steeds heel veel druk is op dat soort mensen. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een boek geschreven over ex-moslims in Nederland, die het heel moeilijk vinden om tegen hun ouders te vertellen, tegen hun sociale omgeving te vertellen, dat ze niet meer de godsdienst hebben die hun ouders wel hadden. En dat ze zelfs vrezen soms voor uitsluiting, dat ze nooit meer thuis mogen komen. Dus dan is die vrijheid er toch niet echt. Nou, en als je naar het buitenland gaat, dan zie je dat als je daar ongelovig bent, afvallig bent, dan loop je daar niet alleen maar het gevaar van sociale uitsluiting, maar nog steeds in 55 landen loop je het gevaar om gevangenisstraf te krijgen. En in 13 landen riskeer je zelfs de doodstraf. Bijvoorbeeld in Saudi-Arabië wordt atheïsme gelijkgesteld met terrorisme. Ja. Dus je ziet ook dat op dit moment bel ik vanuit Amerika, omdat ik een bijeenkomst heb van de Humanist International, de internationale humanisten, die dus ook opkomen voor dat recht om internationaal in de hele wereld je eigen religie te zijn. Of niet religie mag. Ja, maar ook als je zou willen, als je christelijk wil zijn, als je moslim was, of omgekeerd. Het gaat om dat je daar zelf over mag gaan. En wij strijden daar nog steeds internationaal, maar ook dus natuurlijk nog steeds nationaal voor. Bijvoorbeeld bij mensen die sociale uitsluiting zien. Nou, en ten tweede, juist omdat we een steeds seculierer land worden, waar steeds minder mensen met godsdienst iets doen, is het denk ik nog steeds van groot belang dat er juist een organisatie is die nadenkt over een seculiere levensbeschouwing. Waar laat je je nou wel door leiden? Welke normen en waarden zijn dan wel belangrijk voor je? Als je die niet uit godsdienst haalt, kan je die natuurlijk wel uit andere zaken halen. Seculiere waarden halen. Dus daar is het Humanistisch Verbond nou, misschien nog wel actueler dan ooit. Ja, ik vraag het even hier aan Anouk bij mij aan tafel. Jij vertelde net dat jij heel bewust de katholieke kerk hebt verlaten. Ja. Is het ook zo dat je, toen je dat gedaan hebt, dat je ook inderdaad moest zoeken van ja, wat zijn dan wel de waarden in mijn leven? Nou, het was bij mij voornamelijk, ik sta voor deze waarden en dat kan ik dus niet vinden in de katholieke kerk. Maar wat ik heel vet vind aan het humanisme, is dat bij mij is het in mijn hoofd soms dat religie, dat er iemand dan oplegt voor welke waarden jij dan moet strijden. En bij het humanisme klinkt het altijd alsof het uit mensen zelf komt en dat het daardoor sterker is. Zo zit het een beetje in mijn hoofd. Slaat dat ergens op, Boris? Zit het dieper omdat het uit de mens zelf komt? Ja, nou weet je, het punt is een beetje, ik ben het heel erg met je eens. Ik denk dat het heel mooi is dat humanisten, laten we zeggen, de waarde halen uit zichzelf en niet een stok achter de deur hebben van de angst om naar de hel te gaan of zoiets, om het goede te doen. Ik ben dus nu op dit moment in Amerika en zag vandaag toevallig iemand bij een bijeenkomst die had op zijn t-shirt staan: I believe in good, not in God, but in good. En dat wil zeggen dat iemand zegt, ja, ik hoef niet, ik heb niet een godsdienst per se nodig om te staan voor mijn medemensen, om op te komen voor gelijke rechten, of eerlijk te zijn, om proberen ervoor te zorgen dat je een goed mens bent. Ja. En let wel, bedoel, ik wil niet zeggen dat wij zeggen dat mensen die echt wel gelovig zijn, dat het slechte mensen zijn. Alleen, het is niet het omgekeerde, wat je ook wel eens hoort, dat als je niet gelovig bent, ja, dan heb je geen richting in je leven. Die heb je wel. Je hebt duizenden jaren aan filosofie die er is, die nadenkt over hoe je als mens kan leven. En waar je op terug kan vallen als je ook niet meer een religie aanhangt. Ja. Ja. 73 jaar geleden, wordt er vandaag nog iets van een taartje gegeten om het te vieren? Nou ja, ik zei al, dus de derde keer gezegd, ik zit in Amerika, dus het is nu midden in de nacht. Dus het eerste wat ik straks ga eten over een paar uur is een ontbijt. En ik zal daar denk ik wel, het is een beetje een mager ontbijt hier, maar ik zag wel een muffin liggen, maar geen ontbijt hier in het hotel. Dus die ga ik heel feestelijk opkeuzelen. Heel goed, nou geniet daarvan. Hartelijk dank. Dit is de zondag. Je kan praten over religie en zingeving, maar het zijn bij uitstek ook onderwerpen waar hele mooie muziek over wordt gemaakt. Onze Radio 2-collega Martine van der Spek van het programma Holy Hits kiest elke week een plaat die ze mooi vindt passen bij deze week. In deze Valentijnsweek was ze natuurlijk geïnspireerd door de liefde. Mag het nog eventjes een paar dagen na Valentijn, de nieuwste single van Hollin. Ze is echt vol van de liefde, zo erg dat ze zelfs zingt dat ze er graag over praat. Hollin is ooit ontdekt door Toby Mac, maar kan het inmiddels volledig zelf. Haar nieuwste single over de liefde loopt heel lekker. En het is ook goed getimed, want op dit moment is het 6 weken geleden dat ze is getrouwd. Dus haar witte broodsweken zijn voorbij. En zo'n liedje vol liefde, vol energie, kan dan helpen om het gewone leven weer op te pakken. Dit is Hollin met Good Times. Got the best seats in the house, moving me on the couch, being us and laughing. About the good times. talk about the good times. Let's talk about the good times. Cause all we got is in this moment. Take it in while we can hold it, baby. Good times, yeah. Let's talk about the good times, good times. Let's talk about the good times, good times, yeah. Oh, no. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Ja, u hoort nog het einde van Hollin met Good Times. Dit is de zondag. Ook afgelopen week gebeurde er van alles rondom religie en zingeving. We bespreken het hier aan tafel. Wil je meepraten? Dat kan. Stuur dan een bericht naar de gratis Radio 1-app. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Ramon Müller, oudst in de kerk Stroom in Amsterdam. Anouk Krachtwijk, journalist en oud-columnist voor Buddha Magazine. En Adriaan Simons, journalist bij de EO. Nogmaals, goedemorgen. We gaan het meteen hebben over een interessante artikel in Trouw. Trouw berichtte namelijk afgelopen week dat zowel mannen als vrouwen hun relatie een minder hoog cijfer geven zodra de vrouw meer gaat verdienen. Ja. Ja, Anouk. Ja. Ja, was je verbaasd? Nou, nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Want ik merk wel steeds meer dat we zulke vastgeroeste patronen hebben. Onbewust vastgeroeste patronen. En dat we daar nog steeds naar handelen. Ik merk het ook bij mezelf, hoor. Ik was laatst in de supermarkt, in een van de biologische supermarkt, en ik zag gewoon vakkenvullers van middelbare leeftijd. En dat waren allemaal vrouwen. En achterin was een man een vak aan het vullen. En toen dacht ik, ah, de bedrijfsleider. Maar hij deed exact hetzelfde. Oh. Ja, vrij ernstig, hè? En ik ben ook nog feminist. Ik noem mijzelf feminist. Dus dapper, ja, dat je het zo eventjes op de radio dat ik dat durf te delen. Ja. Wat ik... Nou, grappig, dat is eigenlijk helemaal niet het goede woord. Wat me opviel was dat de grootste reden hiervoor, namelijk dat mannen en vrouwen minder blij zijn met hun relatie als de vrouw meer verdient, is druk van buitenaf om aan verwachtingen te voldoen. Ja. Ja. Ja. Adrienne. Ja, dat viel mij dus ook op, ja. Ja. En dan denk ik van, ik zou mensen zo graag gunnen, en ook mannen, een soort van emancipatieslag gunnen, dat ze ook even wat rustig aan mogen doen. Dat ze tijd hebben om een boek te schrijven of om een studie te doen of iets anders. Hoe heerlijk is het als je niet hoeft te providen en die druk voelt van buiten om dat te doen. Herken jij de druk, de verwachtingen die mensen hebben? Jij werkt, je hebt volgens mij ook een kind. Ja. Nou, wat wij thuis hebben gedaan is, we wisselen het af. Dus ik heb een tijd gefreelanced. En toen heeft Willem, mijn man, eigenlijk het leeuwendeel van het geld binnengebracht. En nu is het even andersom, omdat hij dus bezig is met de studie. En dat is heerlijk. En het is niet per se zo dat echt zo'n relatie makkelijker is. Want je moet natuurlijk wel heel veel afstemmen. Dus het is wel zo dat je die emotionele arbeid moet verdelen. Dat je het huishouden moet verdelen. Maar heb je dan ook wel eens dat je op het schoolplein staat en dat er dan zo'n moeder zegt van, ja, dat kan jij. Ja, want jij werkt natuurlijk. Dat je toch even zo'n sneer voelt van, er wordt van mij meer verwacht. Nou, wat het dan ook is. Ja, ik heb het wel eens gehad met een tractatie, dat we voor een bepaald feestje iets moesten maken. En dat ik met iets simpels kwam en dat daar echt wel een beetje zo naar gekeken werd van, weer die knakworstjes in die bladerdeeg. Had je niet wat originelers kunnen bedenken? Oh nee. Het is dus echt. Ja, een beetje een luizenmoederscenario. Ja. En jullie dan? Maar je had het wel naar je zin, want het was vlees. Ja, het was feest. Je hebt vandaag geleerd. Ja. Ja, Mon, herken jij het, die verwachtingen? Nee, maar dat komt misschien ook door de filterbubbel waar ik in leef. Mijn vrouw en ik, wij zijn sinds de komst van onze zoon, shout-out naar Lou, hoi. Hij luistert niet, hij slaapt nu. Maar, dat hoop ik in ieder geval voor je vrouw. Ja. Oh, nee, het is 7:15, hij is wakker, sorry. Okay. Ja. Maar zijn we allebei minder gaan werken? We werken nu allebei 3 dagen. En daardoor hou ik meer tijd over om op de grond in mijn pyjama te zitten terwijl mijn zoon speelt. En dan speel ik met hem mee en dan drink ik koffie. En dan mooi beeld. Ja, dat is echt heel gezellig ook. En ik kijk er heel erg naar uit om in de lente met hem in de speeltuin te gaan zitten. Want hij heeft nu net voor het eerst in zijn leven de glijbaan ontdekt. Dus, maar ik voel geen druk van buitenaf. Soms heb ik juist meer van mijn omgeving dat ze denken, oh, dat is echt wel lekker 3 dagen werken. En dat lukt financieel. Ja. Dan ben jij wel de goede uitzondering. Want uit het artikel begrijp ik dat mannen nog steeds het idee hebben dat ze moeten zorgen voor hun gezin. Ja. En dat ze daar ook hun identiteit aan ontlenen. Dus op het moment dat de vrouw dus eigenlijk financieel meer zorgt, dat ze daar ook ongelukkig van worden. Ja. Nou, misschien ben ik anders voorgesorteerd. Want ik heb ook in de kinderopvang gewerkt en ik ben kleutermeester geweest. Dus zorgen voor kinderen, dat zit al een beetje in mijn systeem. Dus ik voel me juist heel erg thuis als ik thuis ben. En ik wil ook wel werken, maar ik vind die carrière gewoon net zo belangrijk als mijn kind. Dus ik verdeel het gewoon. Maar ik denk echt dat we zo onbewust zulke vastgeroeste rollenpatronen nog hebben hoor in onze maatschappij. Je ziet het in de kleinste dingen. Ik ben bijvoorbeeld langer dan mijn vriend. Ik ben lang, 1,86. En dan krijg ik zo vaak de vraag over, vind je dat erg? Of als dat, wat ik ook nog steeds heel gek vind, is dat we verlangen dat de man altijd de vrouw vraagt. En dan en dat ik dan denk, ja, maar als je wilt trouwen, dan vraag jij de man. Of een kaartspellen. Bij schaken moet je de man, winnen. Of bij het kaartspel is heren is hoger dan de vrouw. Weet je, het, al dat soort kleine, subtiele dingetjes, denk ik echt, dat in ons hoofd gaat zitten. En dat er dan aan bijdraagt dat ook als het om grote dingen gaat, namelijk het geluk in je relatie. Ja. Dat wij dan een idee hebben van dit is de man, dit is de vrouw. De man moet gewoon sterker zijn en moet voor zijn gezin zorgen en is de leider of zoiets. Ja, Adrien, je had het net al eventjes over de mental overload bij vrouwen. Dat op het moment dat ze meer gaan werken, dat het niet betekent dat de man per se meer gaat doen in het huishouden. En ook al doet hij dat wel, dat de vrouw toch nog steeds een soort van de manager van het huishouden is. De mental overload, kan je die term iets meer uitleggen? Ze moet ook wel de second of the third shift. Dus je hebt niet alleen het huishouden, dus echt de praktische dingen die gedaan moeten worden. Zoals stofzuigen en vaatwasser uitruimen. Maar ook dus die emotionele arbeid, dus die mental overload. Dus wie bedenkt dat er afspraken moeten worden gemaakt om je sociale leven een beetje leuk te houden. Wie doet de speelafspraken van de kinderen? Wie stuurt de kaartjes? Wie koopt de cadeautjes? En dat kost toch meer tijd. Die dingen waarvan we zeggen van oh, daar zijn vrouwen gewoon beter in. Dat is iets wat heel veel tijd kost en energie kost. En dat moet ook ingecalculeerd worden. Ja. Ik zie Ramon heel hard lachen. Ja. Ramon, jij hebt net gezegd dat jij en je vrouw allebei evenveel werken. 50-50. Maar ik ga wel even een stukje hashtag kwetsbaar zijn. ik zat net heel cool te doen. Nee, ik ben wel geëmancipeerd. Maar het is wel zo dat mijn vrouw, die is gewoon echt veel beter in al die organisatorische dingen. Ik zit meer met mijn hoofd in de wolken en la la la. En zij is gewoon, maar de babymelk is op. Ik denk, oh, is die bijna op? Weet je wel zo. En dus zij heeft wel meer van die lood. Ja. Ja, maar ik heb dat dus helemaal niet. En toch heb ik wel de taak in ons huis om dat soort dingen te doen. Dus ik ben nu aan het afvragen of dat niet helemaal goed is. Ja. Nee. Maar ik ben tijd wel voor een goed gesprek. Tijd voor een goed gesprek. Ik ben wel degene die de badkamer schoonmaakt. Zo van, hey, joh, hij wordt bruin. Weet je wel, laten we hier wat aan doen. En dat ziet zij dan niet. Dus ik doe wel wat. Nee, zij is er gewoon echt beter in. Ja, maar is het ook niet een beetje gemakzucht op het moment dat iemand anders er iets beter in is, dat je dan denkt, ach, laat haar het maar doen. Ja, ik weet het. Overigens, ik ben ook iemand die zegt, als de kraan kapot is, lieverd, ga je hem even maken. Daar neem ik ook niet de verantwoordelijkheid voor. Want we zeggen toch ook heel vaak, we kijken heel vaak naar de man in de emancipatieslag. Maar de vrouw heeft daar ook echt wel wat te doen. Nou, er is gelukkig ook hoop hoor. Want het artikel eindigt dat een relatietherapeut zegt dat inkomensongelijkheid meestal niet het grote probleem is. Dat de man het prima vindt om minder te verdienen als hij maar wel blij is met wat hij doet. Dus voor iedereen die luistert en denkt, oei, ik verdien meer dan mijn man. Als je man nog wel blij is met wat hij doet, dan kan het gewoon nog helemaal goed komen in de relatie. Goed, het tweede onderwerp in dit tweede blok. Ik had het nooit verwacht, maar we gaan het hebben over Temptation Island. Het nieuwe seizoen van het beroemde en beruchte programma Temptation Island is weer begonnen. Het programma stuurt stellen naar een tropische bestemming voor de ultieme relatietest. Namelijk blootgesteld worden aan een hele groep vrijgezellen, knappe, sexy verleiders. Vervolgens is het voor de kijker afwachten of de stellen elkaar trouw zullen blijven. En ja, hier wordt massaal naar gekeken. Onder andere door Julia Terbeek. U kent haar van Dit is de Zaterdag, onze redacteur online. En ze is ook de redacteur van dit programma. Ja. Goedemorgen, Julia. Ik zit je ook maar per toeval. Ja, we hebben gevraagd of je erbij aan wil schuiven. Ja. Omdat wij eigenlijk helaas voor dit programma op dit moment het programma niet kijken. Nee. Jij wel. Ja. Vertel even, want als je dit zo hoort, dan denk je... dat is een bijzondere opzet. Maar zoals ik al zei, hier wordt massaal naar gekeken. Ja. Wat is de charme van dit programma? Nou ja, ik denk dat het dezelfde charme is. Kijk, er zijn ook boeken waarin dit heel erg wordt beschreven. En er zijn ook films waar we allemaal massaal... Gilmore Girls is zo'n serie, vind ik... Het staat op Netflix, maar is ook best wel oud. Waarin ook vreemd gegaan wordt. Waar dat ook geromantiseerd wordt en goed gepraat. Ik vind het eigenlijk niet heel veel anders dan al die boeken... en series en films die er zijn. Alleen is het nu met echte mensen. Want even voor de duidelijkheid. Ja. Ze noemen het de ultieme relatietest. Ja. Ik ging even googlen. Ik heb niet een stel gevonden die het gehaald heeft. Nee, dat klopt. Maar daar wil ik wel één kanttekening bij zetten. En dat is dat ik het idee heb dat deze relaties sowieso geen lang leven beschoren waren. Het zijn allemaal relaties waar de man of de vrouw... toch vaak de man, sorry hoor. Al een paar keer eerder is vreemd gegaan. Ze zijn soms nog maar 6, 7, 8 maanden bij elkaar. Of 1,5 jaar. Het zijn... En zo daar worden ze ook op gecast natuurlijk. Voor mijn gevoel al relaties die eigenlijk al, niet echt de beste waren. Ja, hier aan tafel. Jullie hebben het wel eens gezien, toch? Ja. Wat vonden jullie ervan? Nou, ik hoorde jou zeggen dat vreemdgaan wordt goed gepraat. Ja. Ja, en ik vind dus juist dat dat in het programma eigenlijk niet gebeurt. Ik vind eigenlijk dat er wordt een situatie gecreëerd... waardoor het heel simpel is om gevoelens voor anderen... mensen te krijgen. Ik denk eigenlijk dat dat ook onze natuur is. Dat als je veel aandacht krijgt van iemand en iemand is leuk en je hebt goede gesprekken. Nou ja, oké. Dit neem ik terug. Wellicht zijn ze niet opgenomen. Maar in ieder geval dat het enigszins makkelijk is om ook wel gevoelens te krijgen voor iemand anders. En wat ik dan heel vervelend vind in het programma is dat dat eigenlijk wordt veroordeeld. Terwijl ik dus denk dat het vrij natuurlijk is om gevoelens te krijgen voor iemand anders. En daarom denk ik, misschien moet je jezelf dan absoluut niet blootstellen aan dit soort situaties. Nee. Want hoe zouden ze er dan mee om moeten gaan? Het programma niet uitzenden. Goed. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat bedoel ik niet. Ik vind gewoon dat opgeklopte en dat van... oh, er zijn gevoelens voor anderen. Dan denk ik, ja, natuurlijk zijn die er. Zo heb je de situatie ook gemaakt. Dat is een vrij natuurlijke reactie van de mens. En dat zit ook in de kijkers, hoor. Het een beetje het besje. Zo van, kijk wat daar gebeurt. En denk ik, maar het is... Iedereen herkent het denk ik wel. Dat in elke relatie komt het denk ik wel een keer voor. Dat iemand gevoelens heeft voor iemand anders. En dat je dat niet meteen moet wegzetten. En afdoen alsof dat belachelijk is. Adrien? Nou, ik vind het ook wel een beetje eenzijdig. Omdat het natuurlijk allemaal praktisch opgeleide mensen zijn. Terwijl, ik ben het helemaal met je eens. Het speelt ook bij mensen die hoger opgeleid zijn. En die niet zo op het fysieke zitten. Dit is echt zo op het lichamelijke, het fysieke. Terwijl juist ook op andere plekken die emotionele gevoelens voor anderen gewoon zomaar kunnen ontstaan. En ja, ik zou zeggen, van het maakt het programma alleen maar interessanter als je die laag ook toe zou voegen. Maar goed, ik zou denk ik Julia? Ook kijken als er dus... 10 of 5 stellen zouden meedoen die advocaat zijn. Hmm, en allemaal heel belezen en noem het allemaal op. Ja. Die op de Noordpool zitten met allemaal hun kleren aan. En hele goede gesprekken aan het voeren zijn. En dat soort dingen. En ook niet zoveel aan hun lichaam hebben laten doen. En dat ze dan aan verleiding blootgesteld zouden worden. Want ik weet zeker dat het niet zo heel veel zou verschillen... als de huidige Temptation Island. Maar ik weet niet wat het is. Maar het wordt gezien als zoiets verwerpelijks... om naar te kijken. En ik denk dat juist dat bikini-gehalte... wat heel erg om dat Temptation Island nu heen zweeft... dat er ook aan bijdraagt dat mensen het echt vies vinden. Ja. Het is echt dat mensen doen alsof ze porno hebben zitten kijken. Alsof. Ja, dat is inderdaad ook wel... Het is wel een extreme guilty pleasure geworden voor veel mensen. Ja, ik wil het eigenlijk niet kijken, maar ik zepte er toevallig langs. Ach, dat kan ik echt niet aan. Ik ken wel mensen die zeggen, maar, nee, ik heb het niet echt gezien... maar ik zepte er laatst even langs, heb ik wel even blijven kijken. Dan denk ik, nou, zeg dan gewoon... Ja, ik heb een hele uitzending van Temptation Island gekeken. Nee, maar misschien heb je daar ook wel helemaal gelijk in. Dat soort gevoelens zitten natuurlijk ook in de mens. Gewoon weet je die seks dat programma uitstraalt. Sensatie is het ook. Ja, dat is het ook. En dat, ja, is, dat vind ik ook een beetje naar aan. Maar het is inderdaad die gevoelens. Dat herkent iedereen. En dat is ook gewoon, zijn gewoon veilige gevoelens. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daarnaar kijken. Voor mij voelt het ook alsof er een ongeluk langs de kant van de weg is gebeurd. En dat je een half uur in de file hebt gestaan. Dat je denkt, ja, ik ga niet kijken. Dat is niet integer. Dat is, stel dat het je eigen moeder is of zo. En dan ga je toch kijken. Zo. Voor mij is het een soort geestelijk auto-ongeluk. Ja, maar ja, dat doe je niet dus naar kijken, niet takken naar kijk. Maar... Ja, dat is dus no-go om er naar te kijken. Precies. Maar je kijkt er, ja, je wel kijkt naar. Toch even. Ja. Ja. Ja, want Julia, als ik jou hoor, dan los van het programma is het ook heel irritant dat mensen er zo negatief en hypocriet over doen. Ja, dat vind ik dus echt. Ik vind het hypocriet, omdat er ook gewoon echt heel... Vreemdgaan is niet iets van nu. En het is ook niet van een bepaald soort mensen of wat dan ook. Het gebeurt overal, ten alle tijden. Alleen nu is er dus een televisieprogramma van gemaakt. Hartstikke slim van een televisiemaker. Het wordt hartstikke goed bekeken. Massaal bekeken. Ja. En ik ben daar een kijker van. Ja, ja. Met trots. Met trots. Julia, bedankt. We moeten naar het eind van ons programma. En dat doen we altijd traditiegetrouw met onze huisdichter Dit is Derks. Die zijn kijk op het leven met ons deelt. Beste reiziger, we gaan niets aan deze situatie wijzigen, dus luister goed naar wat ik nu zeg. Meneer, leg je teen maar in zijn nek en ook op haar been is nog wel plek. Probeer een beetje in elkaar te schuiven of neem een duik in het bagagerek. Jij noemt het misschien vertraging, maar wij zien het liever als het geven van een onvergetelijke ervaring. Kijk, je buurvrouw ruikt naar vanille en die man naast je is ter ziele. Deze dingen ga je nooit beleven wanneer je rijdt op slechts vier wielen. De trein is zoveel beter dan de file. Oh ja, €50 is een retour voor één voet in de play en de ander op de vloer. Mens, dat is geen geld. Je kan tenminste mee. Want van A naar B is toch het enige wat telt. Goede reis, zo knusjes, kusjes, de NS. Ik wil mijn gasten heel erg bedanken, want we zijn nu echt aan het eind van dit programma. Anouk Krachtwijk, Adriaan Simons en Ramon Muller. Ik wil u als luisteraar hartelijk bedanken. Je kan dit programma terugluisteren via nporadio1.nl. Zometeen Vroege Vogels over het eventuele einde van de muskusrat, het eerste ei van de bosuil en een gigantische mammoet. Nou, dat belooft hele interessante radio, denk ik zo. Volgende week zijn wij weer. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, Ian. Ze deden iets of voor het eerst of het best. 1001 vrouwen in de 20ste eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Brams reden om een extra rekening bij Hof Horneman te openen. Zijn eerste kleinzoon. Leven is ook geven, toch? Ik wil dat mijn kleinkinderen het goed krijgen. Dus doe ik elk jaar een schenking. Maar dat geld moet wel renderen natuurlijk. En daarom bouwt onze kleine Thomas nu vermogen op bij dezelfde bank als ik. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Grootverpakking voor €4. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1.